się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Paweł Szopa zdecydował się na pełną współpracę z policją, donosi portal Onet. Chcą ratunku dla fabryki i miejsc pracy. Pracownicy Rafako wystosowali list do premiera. W wieku 78 lat zmarła Marianne Faithfull, brytyjska piosenkarka i aktorka. Portal Onet dowiedział się, że Paweł Szopa zdecydował się na pełną współpracę z policją. Szopa to twórca odzieżowej marki Ready is Bad. Jego spółki zarobiły w ubiegłych latach ponad 500 000 zł na współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Od kilku miesięcy jest w areszcie tymczasowym. Tymczasem dziś CBA zatrzymało 3 osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w rządowej agencji. To była dyrektorka biura byłego premiera Mateusza Morawieckiego Anna W., jej mąż Marek W. oraz Paweł K., właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa. Wszyscy usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Paweł K. oraz Anna W. usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nadto Pawłowi K. prokurator ogłosił 2 zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci udzielenia zamówień publicznych na dostawę maseczek chirurgicznych. Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanych. List otwarty z apelem o uratowanie Rafako wystosowali do premiera pracownicy raciborskiej fabryki kotłów. W firmie zaczęły się zwolnienia grupowe. Do końca lutego pracę straci blisko 700 osób. Syndyk prowadzi rozmowy z Rządową Agencją Rozwoju Przemysłu w sprawie uratowania Rafako. Jednak jak podkreślają sami pracownicy, czasu jest coraz mniej, bo załoga już szuka zatrudnienia gdzie indziej. No jakieś rozmowy lecą, ale co z tego wyniknie, trudno powiedzieć. 63 lata, 2 lata do emerytury, także zobaczymy jeszcze. Ludzie już zaczynają się rozglądać i już mają papiery do nowych firm. To ja nie wiem, czy oni będą chcieli po prostu z powrotem już tu przyjść. Jak dzisiaj będzie podjęta decyzja, no to jeszcze jest jakaś szansa, ale tydzień, dwa to już naprawdę nie będzie komu zbierać, bo ci fachowcy pójdą, jak to się mówi w świat. Pracownicy Rafako wierzą, że Donald Tusk dotrzyma obietnic, jakie złożył w trakcie wizyty w zakładzie na początku 2023 roku, kiedy trwała kampania wyborcza. Mówił wówczas, że Rafako musi zostać uratowany. Co dalej z nocną prohibicją w Krakowie? W najbliższym czasie nie będzie wydłużona. Miejska Komisja Gospodarki Nocy postanowiła opóźnić złożenie takiego projektu w Radzie Miasta. Jak wyjaśnia Jacek Jordan, burmistrz nocny Krakowa, powodem są prace toczące się w Sejmowej Komisji Zdrowia nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Chodzi m.in. o pozwolenie dla gmin na wydłużenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Tam są zawarte właśnie te wszystkie nasze postulaty, chociażby poszerzenia godzin prohibicji porannych szczególnie, bo w całym kraju sprzedaje się w tych porannych godzinach około 500 000 tak zwanych małpek. No trudno to uznać, że to są ludzie, którzy kończą imprezy i chcą się, że tak powiem, dobawić do końca, delikatnie rzecz ujmując. To są ludzie, którzy idą na pracy. Obecnie ustawa pozwala samorządom wprowadzać zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Inspekcja Transportu Drogowego przyłącza się do kontroli autobusów i kierowców w okresie ferii zimowych. Funkcjonariusze będą interweniować po zgłoszeniach rodziców, nauczycieli bądź opiekunów. Adres mailowy autobus kontrola razem pisane @wtd.szczecin.pl. Wówczas inspektorzy przybędą na miejsce odjazdu takiego autobusu i przeprowadzą szczegółową kontrolę. Powiedział Paweł Błażej z Inspekcji Transportu Drogowego. Pojutrze ferie zaczną uczniowie z kolejnych 4 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Nie żyje piosenkarka i aktorka Marianne Faithfull, miała 78 lat. Wspomina ją nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. To pierwszy i największy przebój, choć ona sama za As Tears Go By nie przepadała. Soho, Carnaby, Stones i rozkołysane lata 60. była częścią tego świata. Podobno zainspirowała słynną balladę White Horse z Jaggera i Richardsa. Grała też w filmach, na przykład w Dziewczynie na motocyklu u boku Alana Delona. Ale w jej życiu były także narkotyki, które sprawiły, że na początku lat 70. ulice Soho stały się jej domem. Moja pogoń za śmiercią się nie powiodła, dzięki Bogu. Wróciła słynnym albumem Broken English z 1979 roku. Nie poddawała się upływowi czasu, stała się feministycznym wzorem dla młodszej generacji niezależnych i asertywnych kobiet, wspomina piosenkarkę Dziennik Times. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pogodnie, tylko na zachodzie, a potem także na północy może przelotnie padać deszcz w górach, natomiast śnieg. Nad ranem lokalnie mglisto, w ciągu dnia od 4 stopni na wybrzeżu do 7 w centrum i 9 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 470. wydanie Off Control. Maciek Załęcki po drugiej stronie, przed mikrofonem Mateusz Tomaszuk i tajna albo taka dosyć ciekawa wiadomość. Chyba takiego meldunku na liście obecności jeszcze nie mieliśmy. Pan Łukasz melduje się z pszczółek. Off Control. Here we go, through the shadow of your soul. When you're all alone, tell me, do you break? Talk to me, don't let the time go. Talk to me, where did our minds go? I Zdecydowanie to nie jest utwór do cichych odsłuchów. Nie będę już wspominał, ile razy w tym tygodniu zapętlałem, ale proszę mi uwierzyć, odtworzenia chyba można by było liczyć w dziesiątkach. Miles i Kyle Mendes, bracia bliźniacy z Dallas, na rozpoczęcie drugiej godziny 470 wydania Off Control. Z Maćkiem Załęckim, który realizuje audycję, za chwilę udamy się w trzeszczącą podróż do Holandii. Grupa Resplendor, kiedy dowiedziała się o tym, że w Off Control w trójce rozbrzmiewają ich dźwięki, zrobiła nam niemałą niespodziankę. Otrzymałem dwie płyty winylowe, między innymi Plemar, album oznaczony wydaniem numer 194. Tylko 300 albumów, w tym również i ten, z którego za chwilę posłuchamy kilka fragmentów. Robin Guthrie z Cocteau Twins zmiksował, a Simon Scott ze Slowdive remasterował. A oto efekty. Hi, we are Resplendor and you are listening to Off Control on Trojka. And we would love to invite you to listen to our music. Czy widzą już Państwo, w jakim kolorze jest ta płyta winylowa? Mandarynkowym, morelowym, miedzianym, czy jednak pomarańczowym? Płyta winylowa do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. I za nami Solar, czyli pierwszy utwór z albumu Plemar holenderskiej grupy Resplendor. Możemy śmiało powiedzieć zaprzyjaźnionej z Off Control grupą Resplendor, która wysłała prosto na myśliwiecką 357 dwa bardzo piękne wydane winyle. No i ten właśnie kolor, o który pytam Państwa. Przed nami dwa kolejne fragmenty z pomarańczowego. Uznajmy, że pomarańczowego winyla. Utwór piąty i utwór szósty. Napisał, no jestem pod wielkim wrażeniem tej pomarańczowej płyty. Oj, będzie słuchane. Pani Lucyna napisała, że to kolor właśnie czerwień dojrzałych truskawek. Chyba tak to moglibyśmy określić. A pan Andrzej strzela, że to jednak koktajlowy kolor. Za nami dwa kolejne fragmenty z pomarańczowego. Może być i pomarańczowy winyl. Resplendor i fragment szósty, a jeszcze wcześniej fragment piąty. Niezwykle intensywny czas przed nimi, bo we wtorek udzielili wywiadu w Radiu France International. Dzisiaj grają w Berlinie. W sobotę wracają do Paryża, by zagrać na Supersonic. No i napisali mi, że pod koniec lutego spędzą kilka dni, by zwiedzić Polskę. Cały czas mają wielką, ale to wielką nadzieję, że w przyszłości będą mogli pojawić się w line-upie tegorocznego OFF-festiwalu w Katowicach. Tytułowy utwór z pomarańczowego albumu Plemar, marzycielsko shoegaze'owo, czyli połączenie świata Cocteau Twins ze światem Slowdive. Oczywiście wszystko przepuszczone przez filtr holenderskiej grupy Resplendor. Robin Guthrie z Cocteau Twins zmiksował, Simon Scott ze Slowdive remasterował. No i my dzisiaj w Off Control właśnie w programie trzecim słuchamy utworów prosto z winyla. Na naszej liście obecności napisała pani Elżbieta, rewelacyjny ten Resplendor. A pani Magda tak się zastanawia. Jeżeli chodzi o kolor płyty, to ewidentnie, no i tutaj powiedziałbym nazwę tego napoju, ale ze względów czasowych i ze względów radiowych mogę tylko wspomnieć o kolorze wschodu zimowego słońca na Mazurach. Może w Holandii mają podobnie? Na naszej liście obecności też dopisała się pani Joanna, która też wyraża wielki podziw dla płyty Resplendor. Ależ pięknie. Okazuje się, że pan Piotr, tak jak tydzień temu, również się melduje i to jest nasz nadworny off-controlowy kierowca autobusu z Wasilkowa. Tak, linia numer 3, wyświetlacz, który ma napis off control w Trójce. Ciekawy jestem, czy w Trójce, w tym autobusie, w Wasilkowie, rozbrzmiewa off control. Wracamy do słuchu, a kto miałby ochotę zobaczyć, jak to pięknie wygląda w naszym studiu emisyjnym, polecam facebook.com/trójka, tam można zobaczyć fragment filmu skręcącego się winyla. Thank you.